Nörtit leikkii. Tuolla on yötiäinen on keskenään tosi lystikesken. Radiolähetys. Eikö meillä tällä lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Juomavesi löytyy tuosta. Tuosta pyytää hikeä noilla papereilla. Tuklettimet on päällä. Hyvät naiset ja herrat, tästä se taas lähtee. Tervetuloa kuulolle. Kyllä, aurinko paistaa ja mikä voi olla parempi syy silloin pysyä sisätiloissa. Te vaan saa aurinkon pistosta. Niin, muistakaa rasvata itseäni. Se on tietysti myös hurja hienoa. Ja myös nauttia paljon nestettä. Herra jesta sen näitä hellettä. Tästä se taas lähtee kuitenkin puhujan kulma. Puhujan kulma tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast teknologia aiheista. Se on se hyvä syy olla sisällä. Toivottavasti te olette tällä hetkellä ulkona, kun kuuntelette tätä joko suorana lähetyksenä, se onnistuu stream.netin kautta, tai sitten te kuuntelette tätä podcastina jälkilähetyksenä. Ja toivottavasti se on silloin ladattuna jonkinnäköiseen iPodiin tai Nokia-puhelimeen tai mihin tahansa kannettavaan laitteeseen, jonka saa tuonne ulos. Ja istutte varjossa ja kuuntelette tätä lähetystä. Varjossa istuu myös toinen henkilö meidän panelisteista, Henrikki, tervehdys. Tervehdys, ihmiset. Ollaanko varjossa? No ollaanko sisällä ollaan? Sisällä ja pimennysverhojen takana. Minulla kylläkin on heti pari lisäystä tuohon sen ohjeistukseesi. Mm. Nesteelliseksi pitää muistaa myöskin, että ottaa riittävästi sisään suolaa. Mm. Koska tuo on totta. Ei pelkkää vettä ainakaan kannata litkiä. Koska, niin, koska vesi ei imeydy elimistöön, jos ei ole suolaa, ja suolaahan poistuu hiena mukana aivan hillittömästi, joten sen takia suolaista syötävää kannattaa vetää, vaikka se tuntuu aluksi vähän epäintuitiiviselta, että näin pitää tehdä, mutta niin pitää tehdä. No ei muuta kuin sipsejä naamaa, niin sekin on vähennetty kyllä suolaa niin paljon, että kaikki on terveellistä nykyään. Damn. Ja olut lisää nestehukkaa, sitä ei kannata juoda. se ei ole taas oikeaa nestettä edes. Mitäs tegila? Siinähän on nestettä ja sitä ennen otetaan suolaa ja sitruunaa. Siis kaikki alkoholijuomat aiheuttaa huono nestehukkaa. Ja siis krapulatilahan on nestehukka. No sitähän se on pahimmillaan. Tai parhaimmillaan, mitenpä se haluaisit sanoa. Mutta näistä mennään kainalot henkisenä eteenpäin. Otetaan hikiset oltavat myös uutisrintamalta. Siellä meidän Saksa on nostamassa syytteen Facebookia vastaan. Mm-hmm. Hyvä Saksa. Hyvä Saksa. Jalkapallossakin tuli pronssia. Saksan datasuojeluviranomaiset ovat nostamassa syytettä Facebookia vastaan. Syytteen yksityisyys, piraattia laittomasta tietojen keruusta. Viranomaisten mukaan Facebook on kerännyt ja tallentanut Facebookiin kuulumattomien ihmisten tietoja sosiaalipalveluun liittyvien ihmisten sähköpostilistojen perusteella. Luuliko tuo oikein talous? Kyllä. Joo. Facebook odottaa kymmenien tuhansien eurojen sakot, jos syytteet todetaan tosiksi. Mikä on oikeastaan aika vähän, eihän niin kuin no joo, kymmenet. Kymmenet tuhannet eurot sinne tänne tunnu missään, mutta jälleen voi olla ylpeänä eurooppalainen. Tässä on siis kyse siitä, että kun liityt Facebookiin, jota toivottavasti et tee, niin siinä on se mahdollisuus, että sä voit antaa sähköpostiosoitteen ja salasanan, ja sitten se katsoo niin kun sun osoitekirjaa ja hakee näitä. Jota toivottavasti et tee, jos liityt. Niin, ja se mikä on sitten ollut sopimatonta toimintaa ainakin saksalaisten mielestä, niin minunkin mielestäni on se, että sitten ne on ruvennut spämmäämään ihmisiä, jotka ei kuulu Facebookiin, niin ne on ruvennut spämmäämään, että tämä ja tämä haluaa olla kontaktisi, ja tuuhan nyt sinäkin tänne Facebookiin. Ja sitten on myöskin tallentanut niitä tietoja, mitä ei missään nimessä saisi tehdä. Ja Facebookhan on aina varannut oikeuden siihen, että ne voi sitten, jos sä et itse lisää sinne tarpeeksi tietoja, niin ne voi jättiä niitä itse. Ja nyt ne on ilmeisesti tehnyt sitä myöskin näille, joiden nimen ja sähköpostiosoitteen ne on saanut tätä tietä. Ja taas amerikkalaiset itkee, että eurooppalaiset sekaantuu meidän asioihin. Ja on se niin väärin. Ja luulisin, että tässä kyllä Amerikkakin on samaa mieltä. Ja no täytyy sanoa, että tässä kohtaa amerikkalaiset jo alkaa hieman olemaankin, mutta onhan siellä tietysti aina tämä mitäs ne on, libertianeja nämä, jotka kyllä niiden pitäisi saada tähän just niin kuin ne haluaa ja mitä eurooppalaiset tulevat meille selittämään mitään tämmöistä ja voi. Mutta kyllä hyvä Saksa, kuten tuli sanottu jo aikaisemminkin. Kyllä joo. Ja on tietysti sitten, vaikka sakot sinällään olisi pieniä, niin jos tuo meni sinne eteenpäin, niin on se kuitenkin tämmöinen ennakkotapaus kuitenkin Facebookia vastaan. Joo, ja täytyy sanoa, että siis... Tärkeintä, että asia korjataan. Niin, tärkeämpää kuin ne sakot on se, että jos niitä kielletään sen tekeminen, niin se on. Ja ainakin Buzz Out Loudissa sanoi, että no toivottavasti ne sitten peruuttaa sen Jenkeissäkin, mutta enpä usko. Facebook tekee just niin törkeästi, kun ne saa. Ne tekee Eurooppa-versio. Ne tekee, no tavallaan ne tekee jo, että on lokalisaatiota ja vähän erilaisia systeemejä Euroopassa ja muutenkin, kun aivan. Täällä ei saa käyttäytyä ollenkaan törkeästi kuin Jenkeissä. Aivan. Mobilemon pistää Facebook on yhteisökuun mainostajan märkä uni. No on varmaan, jos siellä tarpeeksi pitkälle päästään mellastamaan, niin kyllä siellä varmasti olisi todella mielenkiintoista dataa. Tämä teidän jälkeen mainokset Facebookissa on niin turhaa kuin olleen voi. Ehkä ne sieltä joskus revähtää vielä pahemmin naamalle. Mutta tämä on hyvä. Hyvä Saksa, hyvä Eurooppa. Täältä tullaan. Mitä mieltä te olette muuten siitä Euroopan sörkkimisestä näihin asioihin? Käykää vielä vastailemassa, jos kerkeätte, niin puhujan kulmanne Gallupiin. Sitä käsitellään vähän myöhemmin, mutta hyvä näin. Facebookia lisää. Meidän on Facebook myös lisää paniikkinapin. Ja tämän paniikkinapin takana on taas... UK. Mennään napin vuosittain sivulla, jonka jälkeen napin painallus lähettää välittömästi ilmoituksen UK Child Exploitation and Online Protection Centeriin. Tästäkin on väännetty kättä Facebookin kanssa jo, mitä siitä on, puoli vuotta, vuosi? Joo, se, no Facebookin kanta on kai ollut se, että heidän oma järjestelmänsä on ihan riittävä. Ilmoita. En tiedä, en ole koskaan käyttänyt, mutta nyt he sitten armollisesti sallivat tällaisen softan käytön Facebookissa, että se on, huoli kai on myös ollut se, että jos tämmöisiä laitetaan liikaa, niin niitä ruvetaan väärinkäyttämään, että etenkin nykyään, kun yhteiskunnassa, jos sanoo, jotain pedofiiliin viittaavaakin sanaa, niin välittömästi tulee mustat miehet ovelle ja takavarikoi omaisuuden. Ja on tässä taas myös sekin, että nyt tämä on niin kuin UK Child, niin sitten muut maat haluaa sitten myös omat nappinsa sinne. Niin. Niin. Se tuo, sinänsä tuo järjestön nimihän nyt tietysti on hauska, kun se on tosiaan UK Child Exploitation, eli lasten nimissä riistäminen on ihan ok, mutta sitten netissä niin ei ole. Mikä sinänsä sitä, tämä nyt on ehkä hieman jo eri keskustelu, mutta sitähän voitaisiin, että siis lasten oikeuksien nimissähän ajetaan vaikka mitä paskaa läpi nykyisin. No se on. Että kyllä sekin minusta on lasten väärin, tai ainakin lapsilla väärinkäyttöä. On joo, tietysti. Mutta tämä nyt ei kuulu. No ei, tietysti se olisi ollut mielenkiintoista tietää, mitä Facebook itse asiassa on aikaisemmin tehnyt, jos siellä on ilmoittanut Facebookilla, niin ilmoittaako ne sitten kyseisen valtion viranomaisille näistä asioista, vai onko se tämä klassikko, että sitten vaan kyseinen tili poistetaan sieltä, vaikka siellä on sitten yritetty lähentyä nuoria ihmisiä esimerkiksi. Paha. Sanoa, että jos ne sanoo, että onhan meillä tämä ollut tämä omakin, no mitä te olette tehnyt sitten sillä? Koska luulisi, että näitä on ilmoitettu ehkä. Ainakin niitä tapauksia varmaan. En minäkään. Ja tämähän tuli uudestaan... Kumpi ottaa asiaksi? Se on tietysti Erkka, hänhän on se meidän tutkiva journalismi. Aivan. Hän painaa paniikkinappulaa ja katsotaan mitä... Ei, kun hän rupeaa ahdistelemaan. Katsotaan, että painaa kukaan paniikkinappulaa. Niin. Aivan. Mä voin painaa paniikkinappulaa. No joo. Joo. No vakavalla asia. Ei tuo nyt, siis täytyy toivoa, että UK Child Exploitation and Online Protection Center käsittelee nämä asiallisesti, eikä rupea esimerkiksi, kun niillä on tämä softa tuolla ja sitten ihmiset painelee sitä vahingossa ja huvikseen, niin sitten ne sanoo, että näin ja näin paljon on painettu tuollakin tätä nappia, että kyllä tämä kertoo siitä, että internet on pelkästään pedofiilien ja ja pornon tekijöiden paikka, joka täytyy sulkea heti. Ja mun mielestä toivottavasti näin tehdäänkin, mutta että tämä lasten ja nuorten opettaminen tähän internettiin ja yhteisölliseen mediaan ja muuhun, niin toivottavasti siihen käytetään myös aikaa ja rahaa, koska se nyt ei paljon hyödytä, koska ei ne luultavastikaan paina sitä nappia. Herranjestä sentään, kun vasta kun on jotain tapahtunut ja siinä vaiheessa on jo liian myöhäistä. Sitten on totta. Entä tuota, no joo. Paniikkinappulat tietysti on hauskoja. Ne on aina, toivottavasti on iso punainen. Niin, kyllä sen pitäisi olla semmoinen. Vähintään. Paniikki. Jos on muuten vaan paniikki, joskus Facebookissa tulee paniikki. Entäs tässä, tuleeko nyt paniikki niille, jotka ovat Pirate Bayn käyttäjiä? Hakkerit pääsivät mennä käsiksi The Pirate Bayn käyttäjätietoihin. Argentiinasta kotoisin oleva hakkeri C.H. Russo kertoi viime viikon maanantaina löytäneensä The Pirate Bayn sivustolta useita SQL-injektio-haavoittuvuuksia, joiden avulla hyökkäjien on mahdollista tutkailla ja muuttaa palvelun käyttäjätietoja. The Pirate Bayn ylläpitäjät tukkivat aukon viime viikon torstaina päivällä tehdyssä huolto-operaatiossa, joten nyt tietoihin ei enää pääse käsiksi kyseisellä tavalla. The Pirate Bayn hallintapaneelin kautta sai selville muun muassa käyttäjänimet, MD5-tiivistetyt salasanat, sähköpostiosoitteet ja viimeiseen kirjautumiseen käytetyt IP-osoitteet. Russo kertoi Grips on Security Brianin Gripsille, siis Grips on Security Brian Gripsille, etteivät he muokanneet käyttäjätietoja millään tavalla, vaikka tämä olisikin ollut mahdollista. Russo kuitenkin myönsi, että olivat miettineet hetken aikaa tietojen myymistä muun muassa levyyhtiön etuja puolustavalle Recording Industry Association of Americalle eli RIAAlle ja elokuvateollisuuden etuja puolustavalla Motion Picture Association of Americalle eli MPAAlle, josta molemmat olisivat olleet varmasti kiinnostuneita näistä tiedoista. Niin tiedä sitten. Ostakaa tästä 10 000 roskapostisähköpostia, jolla on rekisteröity Pirate Bayhin. Mutta siinä on IP-osoitteet. Onko siellä IP-osoitteet? Kyllä. Viimeisen kirjautumisen käytetty IP-osoitteet. Se ehkä siinä olisi ollut se, no joo, se hauskin se juttu ehkä. Kyllä, no voin kuvitella, että aika monella Pirate Bayn käyttäjällä on hieman. Hikikarpalot noussut pelkästään tästä, eikä vaan kyllä helteestä. Täytyy nyt painaa paniikkinappulaa vähintään. Tästä tietysti voi herättää minusta ihan asiallisen kysymyksen, että kuka idiootti nyt rekisteröityy Pirate Bayhin? Niin, kertokaa te, antakaa palautet puhelimella. Mitä hyötyä on rekisteröityä sinne? Se on, koska mä tiedän, että sinne on varmasti, siis muistakaa, Pirate Bayssä on myös laillista tavaraa. Niin, sinne voi jättää kommentteja ja sinne voi jättää uusia torrenteja vaan, jos on rekisteröitynyt. Että se kai se on sitten se on varmaan tuo jälkimmäinen vielä enemmänkin. Ramis pistää Irkin kautta, että voi niihin osoitteisiin lakiuhkaukset lähettää. No joo, no siinä on semmoinen yksi semmoinen sähköpostilista, johon voisi. MPAAn oma spämmilista. Mutta minkä näköiset oikeudet niillä on sitten haastaa oikeuteen muualta maalta kuin Amerikosta? Ei oikein minkäänlaiset. Ja sitä paitsi se tosiaan, mä en tiedä, miten noista tiedoista näkyy, että niissä saattaa näkyä se edellisen käynnin IP-osoite, mutta näkeekö sinä, että mitä se on tehnyt, että onko se hakenut sieltä Buffyn kaikki tuotantokaudet vai onko se käynyt hakemassa vaikka Crunchbangin uusimmat. Mutta eikö me viime viikolla puhuttu tästä lakijutusta, mikä meni läpi, että saa vaan lähettää näitä uhkailuja, eikö tässä syvänkymmentä sellaisen osoitelistamista, niin mihin voisi vaan pistää, että me haastaa sut oikeuteen. Siinä taas tullaan siihen, että tekijänoikeus on asianomista ja rikos, jos sieltä ei näe, että mitä se on tehnyt. Aivan joo, niin silloin ei voi vaan sanoa, että kai toi jotain on tehnyt, vaan kyllä sen verran pitää sen näyttää, että tämä teki näin. Mutta kyllä sieltä joku kuitenkin on osuus. No joo. Meikään ne muutenkin tämmöistä hakuammuntaa, niin tämä olisi niinku vähän niinku suppeempi. Tässä olisi niinku sellaisia, jotka on käyttänyt kuitenkin Pirate Bayta. Mutta sitten se voi tietysti olla ne, jotka sitä rikollisesti käyttää, niin ne nyt ei ainakaan rekisteröidy. Tai jos rekisteröity, niin ne käyttää sitten jonkinnäköistä DNS-palvelinta tai siis välityspalvelinta sinne välissä, joka sitten hävittää. Niin, tai Pirate Bayn sitä omaa VPN. Tai sitten ne toimii maissa, jossa ei voisi vähempää viranomaisia kiinnostaa, niin vaikka Venäjällä tai Kiinassa. Aivan. No. Nämä kansalaiset piratoivat The Hurt Lockerin ja viranomainen sanoi, että jaa, no, mikä siinä sitten, sehän on ihan mainio elokuva. Täytyypä itsekin lailla. Joo, mutta tämmöistä. Miten on sitten Flash, joka menee ihan 3D? Kaikki on 3D, että kohta tulee puhujankulma in 3D. Adobe ilmoitti ison ääneen lisäävänsä selainplugarinsa 3D-tuen erityisesti verkkopelaamista edistääkseen. Joo, siis kyseessä on nyt siis joo, 3D-grafiikat, ei niinkään tällainen 3D-toisto, mitä elokuvissa ja televisiosta on. Aivan, koska sitähän, tällä hetkellä, sitähän pystyy. Sitähän pystyy, koska siis se on vain koodekki-kysymys. Niin. Tai ei välttämättä edes se kysymys, vaan jos sen laittaa sellaisen kuvan, niin sitten jos sulla on oikeanlaiset lasit, niin sitten sä näet. Ei se, kyllä, YouTubessa näitä on jo 3D-elokuvia. Niin. No. Niin, ja hyvin vanhojakin. Siellä on muun muassa Devon live-esitys 3D-nä vuodelta 1982. Ja mulla ei ikävä kyllä ollut semmoisia laseja, mutta kyllä se varmaan saa jostain tilattu. Joo, ne vaatii sellaiset, mitkä ne on punavihreät lasit. Klassikot, joo. Niin. Ja kommenteissa siellä ihmiset heikuttaa, että kun on hienoa. Ja aika pakko nostaa just todella. Vaikka yhtye itse haukkui koko idea sinne konsertin aikana, mikä mun mielestä oli hienoa. Mutta niin, lähinnä siis tässä tulee tosiaan 3D-pelaaminen, että pystytään tekemään edistyneempiä grafiikoita. Eli jos niin kun aikaisemmin tuntuu, että Flash niin kun jumittaa koneen, niin odottakaapas nyt. No ei, jos on tehnyt sen hyvin. No niin, jos on hyvin tehty. Minulla on edelleen sitä joukkoa, joka sanoo, että Flash toimii mulla ainakin ihan hyvin. Koska minulla on oikea tietokone toisin kuin jollain erkoilla. Kyllä se siis munkin mielestä ihan oikeasti on niillä pikkasen läkisyyttä viime aikoina ollut, mutta pukeja löytyy ja niitä korjallaan. Mm. Siis se mä oon huomannut, että se mitä se tekee, niin jos avaa 50 välilehteä ja jokaisella on 3 flässimainosta, niin sitten jossain vaiheessa se kaatuu. Mutta sen, mikäpä olisikaan ohjelma, jota sä voisit niinku avata 200 instanssia ja sitten se toimisi pikkelästi. Mä yritin äkkiä miettiä, mutta enpä tiedäkään. Paitsi nyt Linux-hippiäiset voivat sitten pistää, meillä olisi muutama. Ei se Linuxella kestä. No, joku tämmöinen noten. Joku tämmöinen, se ei välttämättä kaadu, mutta ei se toimi kauhean vikkelästi. No, joku notepadin tyyppinen Linuxissa, mikä ei vie yhtään muistia, kun sen käynnistää. No se tietysti. Vinkkarissa se ei varmaan onnistu, koska mä veikkaan, että se käyttää aika paljon muistia. Notepadikin nykyään. Mutta jos Flash menee 3D:hen, niin Silverlight menee sitten S60-alustalla. Microsoftin Flash-apinointi toimii tästä lähtien Nokiaan S65th. Edition puhelimissa ja sen voi ladata ilmaiseksi Ovistoresta, jos sen sieltä löydät. Ei saa pilkata. Minusta ei säällittävä. Android saa Flashin. No mutta hei! Ja iPhoneissa toimii HTML5. No mutta hei! Me täällä Nokialla, me laitetaan Silverlight. No, mutta toimii niilläkin Flash. Kaikki kolme Silverlight sivua toimii nyt S60-puhelimissa. Mikä on tuo Silverlightin tulevaisuus oikein on ihan oikeasti? Ei se ole yhtään mikään. Se on semmoinen, että se nyt on, kun se kerran on pistetty. Niin, turhastaa nyt niinku. Se vaan ei närästää, koska sä menet Microsoftin sivulle, ne tunkee sitä saakeli jokaiseen videoon sitä Silverlight. Mikä sitten pitää asentaa, kun sitä ei löydy automaattisesti koneella. Why? No joo, mutta joo, nyt jos olisiko tuo Nokian S65th Edition puhelin, niin mä voisin sillä katsoa sitten näkyy. Mitä se edes tarkoittaa? Mikä? Onko mun puhelin Nokia S65th Edition Series puhelin? No ei en varmaan, kun sulla on Android. No niin, mutta tuo vanhempi puhelin, jota käytän no edelleen modeemina. En muista, miten noi menee. Kyllä ne jostain pystyy tarkistamaan. Pistäkää te palautetta. Se oli se N95, eikö? Joo. Mäkin on onko se puhelimesta kiinni vai onko se sitten softaversiosta kiinni vai? Se on siis softaversiosta, mutta määrättyihin puhelimiin sä et saa sitten niin joku viidettä versiota esimerkiksi. Se ei tule enää se puhelin sitten fifth editionia esimerkiksi. Mitä se on niin versionumeroissa, koska muistan, että mä asennankaan siihen jonkun tyyliin version 35.jotain. Mä katsoin Irkkiä, mutta Irkki on tällä hetkellä hiljainen, siellä ei Nokia-ihmisiä ole. N95, mehän tarkistetaan, tämä on podcast-momenttia tämäkin. Upgrade Nokia N95 to S6 5th edition, kysymysmerkki. Jotenka siellä ainakin joku tätä kysyy. Is it possible to update Nokia N95? That's an interesting question. Tämä on vastaus. No, aina hyviä semmoisia vastauksia. Hienoa. Tämä on hyvä kysymys. Ja voimme tuntea itsemme hyviksi journalisteiksi, koska esitimme mielenkiintoisen kysymyksen. Mobilemon pistää Irkissä. Itse asiassa versioita ei voi nostaa. Eli tästä voisimme päätellä, että ehkäpä ei. Pistäkää palautetta, vihaisia palautetta. Mitään Nokia-puhelimista. Niin kuin jossain Akuan kanssa oli, että siinä oli jotain, että esiteltiin jotain maailman historian suuria kysymyksiä ja sitten sanotaan, että tähän kysymykseen tutkijat vastaavat yksimielisesti tiaa. No tämä olisi semmoinen tiaan paikka. Ja sitten se taisi jatkua. Ja tähänkin kysymykseen tutkijat ovat päässeet yksimielisesti. Heidän vastauksensa on hyvin vakuuttava höm. Me tulemme käyttämään jatkossa näitä, ainakin tämän kesän ajan, ainakin näissä helteissä. Toinen, mikä on helteessä, on Apple, joka vahvistaa, ettei... Nyt Apple siis vahvistaa, ettei softapäivitys sittenkään korjaa iPhone 4 antenniongelmaa, joka on fyysinen vika. Omenamammutti on Apple Care tukihenkilöidensä on siis... kautta sanonut ilmeisesti, ettei iPhonein antennien mekaanista oikosulkua voikaan korjata maagisesti käyttöjärjestelmäpäivityksellä. Heidän ratkaisunsa edelleen on ostaa ylihinnoiteltu kumilenksu. Ylihinnoiteltu, mitä mä sanoin? Ylihennoiteltu. No, se on vähän ylihennoiteltu kumilenksu, koska sieltä kelpaa ihan hyvin tavallinenkin kumilenksu. Amerikkalaiset kuluttajajärjestöt ovatkin suosittaneet jättämään puhelimen ostamatta. Ja amerikkalainenhan ostaa. Ja amerikkalainen kuitenkin ostaa. Ja miksei suomalaisetkin? Koska sitä ei saa vielä. Mutta kun se tulee, niin kyllä sitä ostetaan. No kyllä sitä varmaan ostetaan, mutta täytyy sanoa, että siis Apple kyllä on hoitanut harvinaisen huonosti toi jutun, että siis myyvät viallista tuotetta, jonka ne itsekin myöntävät nyt, että joo, se on viallinen, niin no, mitä te aiotte tehdä asian? No ei kai me nyt mitään tehdä. Meillä on tämmöinen kumilenksu. Meillä on kato Steve. Katsokaa nyt tätä Steveä. Ette te koskaan kuullutkaan mistään antenniongelmasta. Katsokaa tätä Steveä. Hei, sulla on farkut jalassa. Se ryppii vettä lavalla. Niin. Oh, ehkä iPhone. Okay. Sitä kohta tulee uusi versio. Eli kannattaa tätä nelonen väliin ja ottaa se sitten iPhone 4. S. Tai without antenniongelmaa. Kyllä. Täytyy nyt toivoa, että jossain vaiheessa niin kuin keskivertokuluttajallekin tulee sen verran järkeä, että vaikka ei olisi muuten mitään Apple-antipatioita, niin kuin minulla on viime aikoina kehittynyt, niin se niin kuin, jo se, että niin kuin tässä on tämmöinen tuote, joo ei se toimi, mutta hei, tässä on tämmöinen $30 lisäosa, niin sit se toimii. No voi kiva! Eiköhän anneta teille vuoden asiakaspalvelijan palkinto, ja varmaan ne sen saakin, koska Apple saa aina kaikki palkinnot. No joo, se on totta. Koska niillä on Steve ja sillä on farkut jalassa. Niillä on hieno design, ja se on niinku se, mitä ne ensin sinne hehkuttaa, ja sitten ne laittaa sen kumileksun siihen ympärille, jotta se toimisi. Niinpä. Ehkä sen takia ne ei halua antaa sitä ilmaiseksi, koska se menee, sitten design menee pilalleen. Mutta hei, katsokaa miltä tämä näyttää. No onhan se ihan hieno, mutta tarvitsisi soittaa puhelu, kun ajettiin justiinsa kolaria ja kaveri on kuolemassa. Mutta hei, katso tätä designia, ei sun mitään puhelua tarvitsisi soittaa. Meidän on myös ohjeeksi on sanottu, putkiteippi on ihan hyvä. laittaa siihen kohtaan. Putkiteippiä muutenkin hopeeta, jotenka se ei niin pahasti siitä näy. Niin, sehän onkin hienoa tämä, että osta useamman sanan euron design-laite ja sitten teippaa. Antaa siis palan teippiä ilmaiseksi. Mun mielestä se olisi vaan halvempi valmistaa. Sponsoriksi vaan Scotch, niin saa sieltä teippiä sitten ilmatteeksi. Ja jos laitatte sitä teippiä, laittakaa jokaisen kulmaan, että design pysyy kuitenkin, koska se on tyhmän näköistä, kun se on vain yhdessä kulmassa ja teippi. No joo, ei siinä mitään. Meikäläinen ostaa Android-puhelin luultavastikin. Viikon verkki. Mikäs tässä? MIT-tutkijat kehittävät meidän näkymättömän hiiren. Mitä tää puu? Läppärin omistajien pelastuksessa voi muodostua MIT-tutkijoiden kehittelemä järjestelmä, joka tunnistaa käden liikkeet hiiren liikkeeksi ja klikkauksiksi ilman, että käyttäjän käden alla kyseistä jyrsijävaikutteista aparaattia olekaan. Infrapunan laserin ja kameran yhdistelmä lukee käden sijainnin ja sormien liikkeet. Ja kaiken kukkuraksi järjestelmä maksoi tutkijoille noin $20 osina. Softaan tietysti varmaan meni jonkun verran aikaa, mutta mun mielestä toi on hillittömän hieno systeemi. Eli sä laitat vaan niin kuin koneen viereen käden silleen niin kuin olisi hiiri ja sit sä liikuttelet sitä, klikkailet siinä niin kuin siinä alla olisi hiiri, mutta ilman että siinä on mitään ja se vaan katsoo, että joo, tälleen. Ja se kuulemma toimii hyvin. No siinähän se on, joo. Koska musta se olisi aika ihanteellinen ratkaisu kyllä. Läppäreille, koska sen erillisen hiiren roudaaminen on, sen takia mulla ei ole yhdessäkään läppärissä, mulla ei edes ole semmoista hiirtä, millaisen mä saisin siihen kiinni, koska se on jotenkin musta tuntuu kauhean vaivalloiselta ajatukselta, että täytyy erikseen pakata hiiriä sitten joskus kaivaa se esiin ja sitten tehdä muuta, että tuo jos saataisiin niin kuin integroitua siihen järjestelmään tai niin kuin läppäriin, että se olisi tavallaan niin kuin siinä vaan sivussa. Aivan. Mukana, niin se olisi hirvittävän näppärä. Olisi. Kuinka on tarkka toi on? No on se varmaan tarkka. Miksi se olisi tarkka? Ei varmaan niin. Pelihiireksi, mutta siis niin kuin joskus, niin kuin nyt mulla ei ole hiirtä, kun mä en löydä sitä. Mulla on langaton hiiri, missä mulla on nyt USP tämmönen mötikkä on tässä automaattisesti kiinni, mutta mä löydän nyt sitä hiirtä jotenkin. Nyt se olisi kätevä. Mä haluaisin käyttää tuommoista, mutta ehkä se sieltä jossain välissä tulee. Integroituna ja näin nousee läppäreiden hinnat taas. Niin paitsi, että toi tosiaan on, toi oli noille kun noi osti erikseen noi osat, niin se maksoi sen $20. Sitten jos noi niinku tilataan 20 niin, 000 tollasesta, niin se maksaa dollarin per juttu. Ja mä en tiedä, onko toi koodi avointa vai mikä siinä on, mutta voisin kuvitella, että no, senkin sitten saa. Niin kuin... Tietenkinhän kunnon kapitalistihan nostaa, antaa sille hinnaksi $100 ja sitten kaikkien läppärien hinnat nousee €200, koska silleen se menee se kurssikäännös. Niin. Mutta tällaisena harvinaisena uskon edes vähän ihmiseen hetkenä voisin todeta, että en olisi yhtään yllättynyt, jos ne vaan sitten jossain vaiheessa tulisi siihen sivuun. Aivan. Mitäs tähän Apple sanoo, että tästä tulisi varsinainen Mighty Mouse. Sitten ne vastaukset tähän sanoo, että eihän tässä ole ollenkaan designia. Että meillä on tämmöinen hiiri, tässä on niin 16 nappia, mutta sä et mistään näe tästä, että missä ne 16 eri kosketusaluetta on. Ja se on maagista, kuinka... No, painamalla jostain kohtaa tapahtuu vaan jotain. Ajatuksen voimalla. Mitä tapahtuu. Niin, se on hienoa ja maagista. Apple on viime aikoina viljellyt sanaa maaginen näissä mainospuheissaan aika paljon. Sen takia minä käytän sitä nyt ihan vaan ilkuakseni, jos joku ihmetteli, että minkä takia koko ajan. Ainoa tuossa on se, että se pitää tukea molempia puolia, jos hiirtä käyttää toisella puolella, niin tuo pitää vaan... Semmoinen systeemi, että on molempiin suuntiin on kamera tai jotenkin käännetty. No joo, ei aleta sitä kuitenkaan ratkaisemaan. Annetaan jotain myös näille, jotka tekevät noita laitteita, että ne voivat niitä ratkaista. Asia, mikä voidaan ratkaista, on kuitenkin se, että mitä sanoo Gallupin tulos, eli puhku kysyy -osio. Viime viikolla me kysyttiin teiltä, rakkaat ystävät, että mitä mieltä te olette EUn kovistelusta amerikkalaisia yrityksiä kohtaan. Meillä oli vain pari vaihtoehtoa, oikeaa toimintaa tai liikaa nipottelua. Ja kansahan antaa vastauksen, kun heiltä kysytään. 89% Suomen kansasta on sitä mieltä, että se on täysin oikeaa toimintaa. Ja minä olen samaa mieltä. Minä myös. Ei voi olla liikaa nipottelua. Niin, miten? Ei koskaan. Nimenomaan amerikkalaisia yrityksiä kohtaan. Niin. Huomatkaa kysymyksen asettelu. Joo. Mutta joo, katsotaan mitä kysytään tällä viikolla. Ostaisitko sinä näkymättömän hiiren? En mä sitä kysytä, koska... Tällä viikolla voisi kysyä melkein saman kysymyksen, mutta jos kuitenkin keksitään jotain muuta. Ehkä me keksimme jotain. Tai ehkä emme. Sellainen helle, että aivot käy ylikierroksilla niin kuin, tai ylikuumana muutenkin, joten en tiedä, mitä tuolta syntyy. Vai syntyykö mitään? Mennään lyhyisiin sitten eteenpäin. Haluatko paniikkinapin? Nyt on semmoinen Nyt on semmoiset helteet, että semmoinen paniikkinappi niin, on. Kieltämättä nyt olisi paniikkinappi. Nyt olisi paniikkinappi paikka. Joko se on tuolla Facebookissa, voi painaa. Maailmassa on kuitenkin yli 5 miljardia kännykkäliittymää. Mobiililiittymien määrä on noussut räjähdysmäisesti miljardilla uudella liittymällä viimeiseen 1,5 vuoden aikana. 5 miljardia kännykkäliittymää. Kuinka monta sinä omistat, Henrik? Yhden. Tuossa uutisessa olikin, että monissa länsimaissa itse asiassa liittymäpenetraatio on yli 100%. Aivan. Eli ihmisillä on useampi liittymä. Kuinka monta liittymää sinulla on? Minulla on ainakin 2. Sitä muuten saattaisi saada hyvän kysymyksen tämän viikon. Aivan. Galluppi. Joo. Tätä me kysytäänkin, joo. Ja tosiaan, musta oikeastaan isompi juttu tässä oli toi, että tosiaan viimeisen 1,5 vuoden aikana miljardi uutta liittymää. Ja tämä johtuu pitkälti siitä, että kehittyvissä maissa, niin siellä on monissa paikoissa hypätty kokonaan niin kuin lankaliittymien yli. Ja sinne rakennetaan nyt torneja ja sitten ihmiset alkaa pikkuhiljaa nousemaan joissakin maissa köyhyydestä, niin sitten ne ottaa näitä... Tervetuloa tänne rikkaiden puolelle. joskin, sitähän tietysti täällä tapahtuu sellainen, että ajaa tuollaiset afrikkalaisetkin saavat nyt kännykkäliittymiä, että tämähän on ihan rahvannut maista, että eiköhän me käytetä näitä meidän lankoja, kun niillä ei ole varaa lankoja. Se olisikin muuten mielenkiintoinen sosiologinen ilmiö. Sitten jos siirryttäisiin takaisin kokonaan lankapuhelimiin. Näitä joskus tapahtuu tämmöisiä niin kuin uusia keksintöjä, mitkä on niin kuin, hetkinen, mutta tämähän on keksitty joskus. Niin, tai sellaisia, että ei tämä ollutkaan niin hyvä idea. Joo, tämmöisiäkin perääntymisiä. Nyt ei vaan tule yhtään mieleen, mutta näitä on tämmöisiä. On, mulle tulee mieleen muutama, mutta ehkä siihen ei nyt kannata käyttää aikaa. Tietysti myös esimerkiksi, jos katsoo niin kuin Suomen mittakaavassa, varmasti kytkyliittymät voi jollain tavalla nostaa myös liittymämäärää. Siis se on se syy, minkä takia minulla on 2, on se, että toinen tuli kytkyn mukana. Mutta mä en ja aika monilla on varmaan työliittymä ja oma liittymä erikseen. Aivan. Näin myös. Ja mä en tiedä, miten itse asiassa mun niin kuin teknisesti lasketaan, koska mulla on 3 SIM-korttia, jotka on kaikki samassa liittymässä, mutta... Mutta niillä on kaikilla niillä on eri tekninen puhelinnumero. Okei. Tekninen puhelinnumero. Joo, se sanottiin tuossa kirjallisuudessa, kun minulle lähetettiin SIM-kortti, että tämä on tämän SIM-kortin tekninen numero. Okei, eli jos sä pistät sen esimerkiksi puhelimeen, niin se ei soikkaan kaikissa puhelimissa, jos sen kaikki olisi puhelimessakin. Esimerkiksi Mokkulassa oleva SIM-kortti, niin se ei soi periaatteessa. Jos se on kiinni puhelimessa, niin jos joku soittaa mun numeroon, niin tällä hetkellä mun molemmat puhelimet soi. Okei. Okay. Joskin mä oon laittanut mun vanhaan puhelimeen, joka tosiaan nää vaan modemina, niin siihen mä otin soittoäänet pois. Niin se ei sano mitään, mutta sielläkin näkyy ärsyttävästi. Tekstiviesti tulee vaan yhteen. Aivan. Ja jos joku ihmettelee, minkä takia mulla on 3 SIM-korttia, niin mä hukkasin yhden. Sekin on yksi. Tai se oli mun Mokkulassa ja mä hukkasin sen Mokkula. Okei. Eikä vieläkään löytynyt. Ei vieläkään. Jossain. Mokkuloiden taivaassa. Toinen, mikä on taivastelu oikein kunnolla, on se, että Nokia meni ja myi kartta tietoyhtiön, eli minun ja Erkan suosima metakarta. Ei ollutkaan niin hyvä juttu ilmeisesti. Nokia kyllästyi nopeasti huhtikuussa hankkimansa metakartaa. Se on yllättävää, että eikö pitkälti tuon metakarta-hankinnan takia tullut tämä Nokian ilmainen navigaatio. Eikö se tullut sitä ennen? Tuliko se jo sitä ennen? Se tuli sitä ennen jo. Ajattelin. Sitten ei mitään. Sitten ne osti vasta metakartaan, mistä ilmeisesti kai jotain ajateltiin. Toivottavasti nyt sai kuitenkin enemmän rahaa siitä kuin millä ne osti sen. Ne ei ole paljastanut kauppasummaa. No ei tietysti kieltä. Myivät sen jenkkeihin, joten ehkä tämä on Nokian tapa saada ainakin jotain näennäistä Amerikan kauppaa. Aikaiseksi, että ne ostaa firmoja ja sitten myy ne jenkkeihin polkuhintaa. Että kattokaa, nyt me ollaan myyty vaikka mitä. Tässä on tämmöinen metakarta. Tämä on mainittu ainakin puhujan kulmassa. Tämä on pakko se, hyvä. Se varmasti on päällimmäisenä mielessä. Joo. Tämäkin, joka osti tämän firma, mikä tämä se oli. Se naureskeli, että joo, tarviiko mun kertoa tätä vitsiä enää ollenkaan. Mutta nyt mä en lataa tämä sivu. Lataa. Joskus Hesari ei tahdo lataa, mutta tämä Cubase. Mä osasin joskus ohjelmoida Cubasikin. Mutta Cubase silleen varmaan kattokin, että ei. Ai, että tämmöinen metakarta, en mä kyllä tiedä. Mutta tämä on mainittu puhujainkulmassa. Ajan nyt sitten, no joo. Sitten, tämä on... Tupla hintaa. No sitten ainakin, koska nyt saa mainosta tästäkin. Nokia kuitenkin pitää hallussaan metakartan maantieteellisen tiedonhakuteknologian. Eli siis ne otti sen, riisu siitä sen hyvän pois ja myi kuoret jollekin. Tämä on vähän kuin se Skype-kauppa. Aivan. Sitten tämä oli loistu, hyvä Nokia. Ostakaa kaikki, paitsi tämä, niin tämä data. Joo, ihan mieletön idea. Ostakaa tämä nimi, mikä? Metakarta. Tämä on mainittu puhujakulmassa. Loistava brändi. Todella. Kukaan ei tiedä, mitä se sisältää, mutta me otettiin sisällykset pois, koska tässä oli jotain hyvää. Ja sitten jos me ehdotellaan niille, että no, jos puhujankulma on näin iso juttu, niin ostakaa puhujankulmana, sillä ei me viitsi. Me otetaan sisältö kuitenkin ja myydään pelkkä nimi. Ei, mä veikkaan, että se ainoa, mikä arvokasta on meidän ohjelmassa, on nimi. Ei tämä sisältö. Sehän vanhenee jo viikossa. Tai päivässä. Tai itse asiassa nämä vanhoja uutisia, mitä me luetaan. Tämä voi tulla shokkina teille. Mutta kyllä, me emme keksi uutisia, me vaan luemme niitä. Voidaan me tietysti keksiä. Voidaan. Mikä ettei. Ja siitä vasta hauskaa tulisikin. Tiesitkö muuten, että Adobe hylkää Flashin ja sen siinä sijaan... olisi muuten yksi kesäkisa. Me keksitään jokaisen jaksoon yksi uutinen, joka teidän pitää tietää. Niin, että mikä se oli se feikki uutinen. Mikä se niistä oli se feikki uutinen. Tässä on se huono puoli, että meidän show notesissa on linkit kaikki. Mutta sieltäkin me joudutaan tekemään myös feikki uutisen sivu, joka viittaa aina puhujankulman sivuun sieltä. Vaikka Erkka onkin sitä mieltä, että mä ei ole journalismia, niin se olisi minusta silti hieman journalistisesti kyseenalaistavaa. Että joo, täällä on yksi feikki uutinen, mutta meipä ei kerrotakaan, mikä se oli. Se on hauska. Adobe hylkää Flashin ja rupeaa sen sijaan myymään Tamagotcheja. Totta vai Taro? Koska nehän ovat kestosuosikkeja. Ehdottomasti. Nokia ostaa sen, ottaa sisällymykset ja myy pelkät muovikuoret Cubaselle. Muistatko, kun 90-luvulla, synkällä 90-luvulla oli jonkun aikaa jojot kauhean? Ne tuli iso muuten joo. Ne oli aivan järjettömän iso juttu. Coca-Colaa vielä, Coca-Cola jojoja. Joo, ja mä yritin vielä opetella tekemään niin jotain temppuja jojolla epätoivoisena yrityksenä sopeutua joukkoon, mutta se nyt oli aivan tuhon tuomittu yritys. Niin katu uskottavuutta sillä, että osaa jojossa niin heiluriliikkeellä, mitä niitä nimiä. Mutta se oli jotenkin huvittavaa, kun pari vuotta sitten mä näin jossain jonkun mainoksen, että uskokaa tämän jälkeen, jojot ovat tulleet takaisin, ja sitten mä en kuulu niistä enää koskaan mitään. hyvä yritys, mutta... Kohta tulee ne kengänauhat, joita tarvitsisi solmia, ne on sitä kumia, ja niissä on semmoinen outo lukkosysteemi, ja se tulee takaisin. Ne on oikeasti käytännöllisiä. Tai sitten ei... Googlelta kuitenkin sovellustyökalu, joka on käytännöllinen, jos omistaa Android-luurin. Nyt Henrikki voi harmi, tehdä softaa Android-luurista. Tämä on hieno. Ootko tehnyt jo applikaation itsellesi? En, mutta ajattelin kyllä heti kun saan... Puhujankulma applikaatio. tähän. Mä, no itse asiassa ajattelin, että jonkun podcasti TV-applikaatio voisi tehdäkin. Tai sitten, jos minä perustan tämän podcast-yhdistyksen, niin, sitten voisi jonkun yleisemmänkin podcast-applikaatio. Tuleeko se vihdoinkin se podcast-yhdistys? Voimme keskustella asiasta ohjelman jälkeen. Palaamme tähän myöhemmin. Mutta, teitä kuullut tästä mitään. These are not the droids you are looking for. Ja katsokaa Steve Jobsia, sillä on farkut jalassa. Sen jälkeen, että muista enää mitään järjellisiä argumentteja ei, mistä. Se on niin kuin Men in Blackissa se niin. Työkalu, jolla työnnetään päälle. Tehdään semmoinen, missä on vaan Steve Jobsin naama. Hei! Mutta tuossa on Steve Jobs, ja silloin farkut jalassa. Mä menen heti ostamaan. Näit sä muuten sen video, jonka se joku Best Buy-työntekijä tekee? Siitä nousi iso juttu. Se oli siis video, jossa saatko sä ääntä nettiselaimesta suoraan ohjelmaan? Tää voisi olla maagista, ja sehän onnistuu. Se onnistuu. Sitten mä etin sulle sen videon. Se oli siis, me ollaan käytetty näihin lyhyihin jo nyt enemmän aikaa kuin noihin pitkiin. No, mutta nyt on hellen. Se oli siis Best Buy. Joku kännykkämyyjä työntekijä teki videon pilkaten tota noin keskiverto kännykän ostaja, joka haluaa vain iPhonen. Tämä on taas hyvä. Kelatkaa vähän aikaa eteenpäin. Juokaa sitä nestettä tässä välissä. Kerro joku hauska kasku sillä aikaa, kun mä... Mä yritän valmistella tätä konetta, jolloin pitäisi toistaa tämä video, mutta... Okei, nyt mä löysin sen. Nyt mä löysin sivun, johon se on embedattu. Hyvää suomen kieltä. Miten mä saan sen tämän toiseen koneeseen, sun pitäisi toinen juttu. Katsotaan. Se on että toinen juttu. No niin, ja onneksi on tämmönen helppo. Niin. Jotenkin kerron kasku, kun minä kirjoittelen sitä tänne. Sillä aikaa, kun sekin yritän, mä voin kertoa, miten tämä tarina siis meni. Eli hän kirjoitti... Ja siis teki tällaisen video, jossa hän tosiaan pilkkaa keskiverto iPhone-ostajaa, joka haluaa vain iPhonein, vaikka on Android-puhelimia, jotka on halvempia ja parempia. Ja tästä sitten internet innostui ja sanoi, että olipas se erinomaisen hauska video, mutta siinä oli sitten semmoinen... Ongelma tuli vastaan, että Best Buy ei ollenkaan pitänyt, että työntekijät tämmöisiä tekevät, ja he sitten, ne ei voineet antaa sille potkuja, koska niillä ei ole mitään niin kuin laillista perustetta antaa potkuja, mutta ne, mikäköhän tämä olisi, he jäädyttivät hänen toimensa joksikin aikaa, ja sitähän nousi sitten aivan hirvittävä kohu ja paljon loistavaa julkisuutta Best Buylle, jossa vaiheessa nämä sitten Best Buy sanoi, että joo, ei me tarkoitettukaan, että tervetuloa vaan takaisin töihin, että ei tämä ollutkaan mitään, missä vaiheessa tämä videon tekijä sanoi, että jaha, haistakaa, että en tee töitä kaipaa. Oliko se tämä iPhone 4 vs HTC Evo? Joo. Ja sehän täältä löytyy vaikean urlin takaa, mutta onnistuin kirjoittamaan aikalla kerralla oikein. Hieno. Se lähtee jopa sen toistamaan. How may I help you? iPhone 4. Where is the iPhone 4? I need an iPhone 4. Oh, I'm very sorry, but we are currently sold out. However, we did finally get some more HTC Evos in. What? What is that? Is it an iPhone? No, it is that 4G phone on Sprint. If it's not an iPhone, why would I want it? Well, it's similar to an iPhone, but has a bigger screen. I don't care. The internet speeds are around 3 times faster. I don't care. It has a higher resolution camera on both the front and the back. I don't care. And it doesn't require you to be on Wi-Fi to use video chat. I don't care. Its battery is replaceable, as is the memory card. I don't care. It is highly customizable, everything from the widgets to the icons, the fonts and even has video wallpaper. I don't care. The monthly bill is cheaper. I don't care. It fucking prints money. I don't care. It can grant up to 3 wishes, even if one of those wishes is for an iPhone. I don't care. It has an app that will build you an island, and then it fucking transforms into a jet and flies you there. I don't care. And it's motherfucking indestructible. I don't care about any of that. Okay, fine. Then what the hell entices you about the iPhone 4, if you don't mind me asking? It is an iPhone. You do realize that doesn't mean anything, it's a brand. They could put out a fucking brick and call it an iPhone if they wanted to. Yes. But it's the best phone. Can you explain how? I can download apps to it. Big fucking deal. My 8-year-old niece's shitty Boost mobile phone has apps on it. It's 3G. And has the Wi-Fi's. What the fuck? Do you even know what that means? It can. Listen, I'm out of the goddamn iPhone anyway. I guess if you're fine using AT&T's shitty ass network, and don't mind paying out the ass for the plan and the phone, and also don't mind having a brand new phone that's already behind the curve, then I can put you on our reservation list. No, I'll just try somewhere else. I have to have it today. Are you serious? Not only are you so batshit stupid that you still want this device, you are also so retarded that you think you can just fucking waltz into any store and purchase one on launch day without a pre-order? Yes. I think I need to go chop off my own dick now. Yes. I think I will. I don't need my children growing up in a world populated by dipshits like you. I need an iPhone 4. Holy fuck. If you don't leave, I'm going to fucking go find one for you and shove it so far up your ass. I want the one with the bigger GBs. Oh god. I think I just had an aneurysm. I'm dying. Are you happy? Your fucking stupidity has killed me. Now my goddamn cat is homeless. I'm no longer alive. I'm dead. I need the white one. Hello. I need one now, please. Can you waive the activation fee? Does it come with a case? I also need you to hook up my Bluetooth to it. Hello? Hello? Fuck it, I'll go somewhere else. My sister said Walgreens has them. Goodbye. Varoitus edeltävässä videossa oli kirosanoja. Kyllä, joudun laittamaan tämän kertaisen jakson explicit tagin. Ei tarvi, koska ne, jotka ymmärtävät noin rumaa englanninkieltä, eivät osaa suomea. Mutta sitten tulee Steve Jobs sanoi, hei. Ei näin. Mulla on farkut jalassa. Ja kaikki unohtuu. Kyllä, miten me päästiin tähän? En mä muista. Mä en tiedä, mutta niin, Android-luuriin pystyy tekemään applikaatiota, mikä on hyvä asia. Mennään eteenpäin, se oli lyhyt. YouTube avasi HTML5-pohjaisen mobiiliversion. Ihan hienoa, ne sanoo, että kuvanlaatu olisi paremmin. Mä en ole kokeillut sitä, koska Edgellä ei pahemmin katsota minkäänlaatuisia YouTube-videoita. Sinänsä tuo on mielenkiintoista, että se on HTML5-pohjainen, koska mitkä on kaksi luuria, jotka pystyy toistamaan HTML5-pohjaisia videoita. iPhone ja Android-puhelimet, joissa molemmissa on oletuksena YouTube-softa asennettuna. Aivan. Tässä vai? No, mutta varmasti tulevaisuudessa. No vielä sitten. Pystyykö Nokiaan? Varmaan jatkossa. No niin, jatkossa. Ja varmaan jatkossa myöskin Windows 7 puhelimet. Jatkossa myöskin lehmät lentää. Ja. Onko tämä faktaa vai fiktiota? Laita palautetta. Mutta ehkäpä hyvä asia tämä. Facebook lopettaa virtuaalilahjojen myynnin. Tämä on hyvä asia. Niin, paitsi se tarkoittaa sitä, että nekin insinöörit menee viattomien sivullisten tietojen ryöstämiseen. Kuinka paljon noita virtuaalilahjoja oikeasti ostettiin? $100 miljoonan edestä, mikä on käsittämätön ajatus. Siis, sinä olet Facebookissa, kerro mitä on Facebookin virtuaalilahjat. Mä en ole koskaan ostanut niitä, mutta esimerkiksi jos ollaan synttäri tässä, meidät kirjoittamaan hänen seinälle, tietysti onnittelu, niin siinä automaattisesti aukeaa tämmöinen pieni boksi, jossa voit sanoa. Sinä voit ostaa tälle vaikka virtuaalikukkasen, joka on siis kuva kukkasesta. Mä Kyllä. voin siis mennä myös Googleen, kirjoittaa hakusanaksi kukkanen ja hakea sieltä kuvahaula kukkasen. Laita se omalle koneelle ja sen jälkeen pastettaa sen seinälle, jos kaveri niin näin salli ihmisten tekevän, ja se on melkein sama asia, mutta se tulee vaan halvemmaksi. I don't care. Tässä on Steve Jobs ja sillä on farkut. Ai jaa, no sitten. Yksi sellainen. Joo. Mutta joo, siis minkä takia ne lopettivat $100 miljoonan bisneksen? Ne puhuvat sitä, että ne aikoo ilmeisesti ruveta enemmänkin ottamaan rahaa pelaamisesta. ja sanovat, että he vaihtavat 100 miljoonan dollarin bisneksen miljardibisnekseksi, mutta katsotaan miten. Miksi ne voi edelleen niin pitää näitä? Mä en oikein ymmärrä, että mitä kustannuksia filmi oli laajoista. No kai sen ylläpitämiseen sitten meni kustannuksia. Mulla oli vähän ne on oikeasti tehnyt joka kerta kukasta, niin meillä on 5000 näitä kukan kuvaa. Ja nyt joku osti, meillä on enää 4. Nyt meillä on enää 400. Meidän pitää ostaa lisää. Piirrä yksi kukkanen taas. Niin. Taas meni näitä kukkasia. Me ei jakseta maksaa tuolle piirteelle, joka tekee näitä kukkasia. No, en olisi yhtään yllättynyt, jos Facebookissa ei ymmärretä digitaalisen kopioinnin. Se on laitonta. Niin. Ctrl-C, Ctrl-V. Paitsi Ruotsissa, missä Pirate Bay pyörittää niin. Ruotsin hallitus. I don't care. Joo. We are sad. Mä en koskaan ostanut, mä en enää pysty, mutta ei se mitään. Sähkökirjoja, niitä taas luvat. Pystyt ensi kuun loppuun asti. Aa, no sit on vielä. Ostakaa mulle yksi virtuaalinen. Ostakaa puhujan kulmalle virtuaalinen lahja. Älkää tehkö sitä. Se oli huono juttu. Sähkökirja luvataan syksyksi Suomi. Ostakaa sähköinen kirja. Sähkökirja luvataan syksyksi Suomi. Siis laitteita vai sähkökirjoja? Joo, niin tämä on tämä osta sähköhammasharja. Miksi ei minulla ole sähköhampaita? siis molempia. Laitteita ja myöskin kauppaa, niin kuin kirjakauppaa. Tätä mun piti kysyä, koska teikällä kuitenkin tämmöinen on. Kuinka paljon löytyy tällä hetkellä, siis löytyykö suomalaisia kirjoja? Tai siis suomeksi ei. Kirjoittu? Ei yhtään. Ei. Joo. Ei. Että jos on, niin PDF-muotoisia. Niin jo. Jos on PDF-muotoisia, sitä niitä tietysti voi sinne laittaa, jos on sellainen laite, joka lukee PDF-muotoisia. Mutta okei, eli siis jatkossa syksyllä voitaisiin odottaa, että meille tulisi sähköisiä kirjanlukijoita sekä myös sitten sähköisiä kirjoja myös suomia. Joo, ainakin akateeminen kirjakauppa on meinannut, että he rupeavat tuomaan syksyksi näitä, ja Sonera ilmeisesti on osoittanut kiinnostusta tällaisten 3G-laitteiden. Yllättävää, koska siellä varmaan laitetaan minisim-kortteja nyt, millä ne on niitä hyllyssä. Niin, siis en yhtään ihmettelisi, jos tulisi niin kuin tällaisia Amazon Kindle-tyyppisiä, että se niin kuin nettihinta kuuluu. Siis on Suomi ainoa maa, joka on niin kuin ulkona näistä kuvioista, vai onko se siis sama tilanne siis Ruotsissa? Suurin osa Euroopasta on. Okay. Ja on oikeudellinen ongelma edelleenkin on. Joo, koska siis kirjapuolella no, niin kuin musiikki- ja elokuvalisensiointi on triviaalista lastenleikkiä verrattuna kirjalisensiointiin. Okay. Että siitä se johtuu, ja no, minähän olen ostanut sujuvasti lähetteelleni kirjoja ilmoittamalla itselleni osoitteen New Yorkissa, joten terveisiä Sonin edustajille tässä vaiheessa. Tämä oli se, että älkää kertoko kenellekään. Aivan. No mäkin latasin iPhonein applikaatiota Amerikan App Storesta, kun siinä oli muutamia applikaatioita, mitä ei vielä Suomesta saanut. Ai jaa, sä pystyt. Joo, siis pystyt. Onko sulla ihan suomalainen luottokortti? Siis ne ilmaisia. Joo. Se oli toi Genion Magazine Reader, josta tuli iPhone-applikaatio, jos mä laitoin niille viesti, että kun ei näy täällä Euroopassa, että mäkin haluaisin. Se on ihan kiva, joku tämmöinen, no ei tosta hirveän hyvin pysty lukemaan, mutta silloin tällöin olisi kiva joku pieni juttu siitä käydä lukaisemassa, kun kerran lehteä tilaan sitä kautta. Ja sieltä tuli vastaus, että kyllä se on tulossa, ja sitten menee eteenpäin, mä laitan uudestaan, että ei vieläkään näy. Sano, no sä vaikuttaa sen verran kärsimättömällä, tässä on ohjeet, mitä sä voit ladata sen Amerikan App Storesta. No niin. Jotenkin tein sen näin. Se on siis mahdollista. Mutta joo, tämä on hyvä, jos on tulossa. Mä en ole itse hirveä kirjaihminen, mutta vaimoni on jotenkaan. Joululahja, tittiredittittiin. Joo, ja siis täytyy sanoa, että mulla on ollut suorastaan uusi kirjaherätys. Mä oon niin kuin, mä en vuosiin ollut saanut oikein luettua kirjoja. Edellinen kirja, minkä mä olin saanut luettua, niin oli tyyliin 3 vuotta sitten. Ja nyt mä oon lukenut niin kuin ihan sarjassa useampia kirjoja, vanhoja ja uusia ja muuta. Se ainoa, mikä tietysti on se, että suomen kielistä kirjallisuutta mä en lue käytännössä ollenkaan enää. Että se on tietysti hieman huono näin oman kielellisen kehityksen kannalta. Ja huomaan, että ihan konkreettisesti amerikanismit on lisääntynyt puheessa, mikä on minusta paheksuttavaa. Ja sitten jos mä oon yrittänyt niin kuin kirjoittaa itse proosaa, niin se on jotenkin kauhean vaikeaa. Miten Suomessa sanotaan, että joku ilmaisu, joka toimii vain Englannissa? Englanti on siinä mielessä kiitollinen kieli proosan ja mun luovan tekstin kirjoittajalle, että siinä on 4 kertaa enemmän sanoja kuin suomen kielessä, niin siellä on aika paljon sanoja, joille ei ole täsmällistä vastinetta. Aivan, se on totta. Se on totta, joo. Mutta tämä on hyvä juttu. Ja toivottavasti nämä yleistyisi myös kouluissa, ja muista tästä on paljon puhuttu tietysti, että koulukirjat tämmöiseen muotoon. Saataisiin nekin pysymään niin kuin ajantasolla, mikä mun mielestä olisi aika huikea edistys, eikä sitten tarvitsisi raahata niin kuin 5000 kirjaa tuolla selkärepussaan ja saavat huonoa ryhtiä ja muuta. Eikä voi valittaa, että nyt ei ole sitä kirjaa mukana. Tietysti sitten, jos et tämä tonkotin, ei ole mitään kirjaa mukana. Mutta siis tämä on jälleen harvinainen optimismin väläytys minulta. Täytyy kai, kun Erkka ei ole paikalla, mutta siis lisensiointiasiat on kyllä viimeisen vuoden aikana ottanut useassa eri asiassa ihan häkellyttäviä harppauksia eteenpäin, että tylin tuli Spotify, no siitä on vähän yli vuosi. Ja nyt tämän katsottiin, kun olin Porvoossa äitin luona käymässä, katsottiin Heduevistä verkkovuokra-elokuva, ja se toimii aivan loistavasti. Aivan. Se on häkellyttävää, että ei tämmöinen voi toimia oikeasti, mutta kyllä se vaan toimii. Että positiiviseen suuntaan ollaan menossa, vaikka täällä aina tuskaillaankin sitä, että ja kohta tuskaillaan lisää. Lisensiointi. Murheita, mutta ei mennä sinne vielä. Ei. Elokuva kuitenkin aletaan tuomaan sähköisesti teattereihin nyt sitten Suomessa. Eikö näin aikaisemmin ollut sitten? Ei jos kerran. Suomeen on kai tuotu niin kuin tyyliin levyillä. En tiedä, mitä levyjä ne on, kun elokuvateatterit tuodaan. Onko ne kovalevyjä vai mitä ne on? Millä niillä tuodaan, mutta siis Jenkeissä ja Keski-Euroopassa on kovin yleistä nykyisin, että ne niin kuin siirretään ihan sähköisesti ne elokuvat ja sitten niillä ne yleensä vielä siirretään kautta. Nimenomaan. Ne vielä siirretään yleensä reippaasti ennen ensi-iltaa ja sitten siinä ensi-iltana päivänä ne saa ne kryptausavaimet, millä ne saa sen auki. Mikä aiheutti, sehän meinasi aiheuttaa mellakan silloin, kun piti olla suuri avatar ensi-ilta jossain, olikohan se Saksassa sekin, tai sitten se oli jossain Jenkeissä, en muista, mutta sitten se kryptiavain ei toiminutkaan, sitten elokuva ei lähtenyt. Sorry. Niin te jonotitte tänne 2 päivää ja homma sitten, mutta ei me nyt vaan voida lähettää. No vain. Sitten ne äkkiä avasi piratebensin vierestä. Ja no, siellä se pyörii. Tämä on screen, miksi sitä sanotaan, kun valkokankaalta kuvataan jollain ankealla videokameralla. Mutta semmoisen versio. Tässä ei ole ihan täys kuva. Kai tämäkin kelpaa. Siinä on joku pää edessä. No joo, mutta toi on mielenkiintoista. Tämä on dubattu turkiksi. Tekstitetty Pohjois-Koreaksi, mitä muuten ei löydy Googlen kartoista. Siinäpä uutinen. Kyllä se löytyy, mutta no, sisältä ei löydy mitään, jos ei käytäisi satelliittiin näkymään. Mutta sitten löytyy vaikka mitään. Menkää siihen tutustumaan. Tai sitten jos olette Linuka-ihmisen, niin tutustukaa uuteen Spotify, joka on pikkuhiljaa valvossa myös Linukan puolelle. Jipii. Joo, siis käytännössä se on toiminut Winen kanssa jo pitkään. Tämä on siis ensimmäinen beta-versio, tai niin sanovat, että tämä on esikatseluversio. Aivan. Eihän niin, tässä ei ole vielä ihan täystoiminnallisuutta, ja että se toimii pelkästään Spotify Premiumin kanssa, koska ne... Oho! Mulle käy tätä vielä, kun mä en ole totunut siihen, että mulla on puhelin oikeasti mukana, mutta nyt kun toi mun soitin, niin nyt mä sitten pidän sitä mukana. Mutta siis, ei mitään, Matlock on aina hyvä. Matlock on loistava. Mistä me oltiin puhumassa? Spotifysta. Niin, että ne ei ole vielä keksinyt, miten ne pystyisi näyttämään ne mainokset. Joten se toimii vasta vaan premium-versiolla. Joskin siellä blogin kommenteissa joku kysyikin aika minusta oleellisen kysymyksen, että no Unlimited-tililläkään ei ole mainoksia, että toimiiko se, mutta ne ei ollut ainakaan vielä vastannut siihen. Ne miettii sieltä, ai niin. Luulis, että niin. Mutta no, tässä, on tässä on kuitenkin Steve Jobs ja sillä on farkut. Ah. No sitten, I want an iPhone 4. I don't care. Tämä nyt on varmaan hieman noloa. Mä en ole katsonut, onko Irkissä jo sanonut, että vanha, koska se oli pari. Ei ne on nukahtanut tässä vaiheessa tänään. Se ei ole tässä kuumuudessa kovin helppoa. Täällä keppislaita. Aloitin kuuntelemaan, mutta nukaan. Niin okei. Podcast on hyvä asia. Niin. Mutta sen jälkeen se laittaa siihen, että mulla oli farkut jalassa, mikä on siinä tietysti positiivinen asia. Ei sit mitään. No niin. Farkut tulee takaisin jojon kanssa. Onko sulla iPhone 4? I don't care. Niin. Hmm. Niin, mutta tosiaan vasta ensimmäinen esikatseluversio, että eiköhän ne sieltä tule. Minä jatkan sen Vine-version tai Vinen kautta käyttämistä ennen kuin ne saa sen kunnolla toimimaan, koska se siinä Vinen kautta kun käyttää, niin se on siis se Windows-versio. Vaikun. Ja se toimii ihan täysin. Paitsi että eipä nyt tule Edgen kautta kauheasti Spotifytakaan käytettyä, vaikka se kyllä toimii. Se toimii kyllä, joo. Joo. Itse asiassa nyt on tullut jonkun verran kuunneltua Androidin kautta sitä, että ei ole. Että siitä melkeinpä enemmän. Okei. Niin sulla on applikaatio siihen. Kaikkeen on applikaatio. Kaikkeen on applikaatio, kun on Android. I don't care. Windows XP SP2 tuki kuitenkin päättyy tänään. Samalla myös taitaa päättyä Windows 12 kokonaisuudessaan, jotenka jos on Windows XP-käyttäjä, niin sieltä vaan siirtymään sitten SP3 käyttäjäksi. Joo, mä ensin katsoin nyt, jaa, no, mutta tämähän on kiva niille, jotka on nostanut vuosi sitten miniläppärin. Se on XP, mutta se on tosiaan SP2. SP2-tuki. Jos päivittää SP3, niin sitten minkä takia joku ei olisi päivittänyt SP3? I don't care. Tässä on Steve Jobs silloin farkut jalassa. Joo, sitten. Mutta jos sulla on Windows 12 jossain, niin siihen ei enää päivityksiä tämän päivän jälkeen enää tule. Joo, mä tiedän, että 12-sella on isotkin fanijoukkonsa, mutta siitä ei kyllä enää voi kauheasti Microsoftia soimata, että sitä ne ei enää tämän jälkeen tule. Aivan. Mutta ei muuta kuin päivittelemään koneita, jos näin on päässyt käymään. Toinen, mitä me ollaan päivitellä, on sivuja ja katsoa, että mikä on meidän palautteiden määrä. 6 kappaletta palautetta myös Justin Bieber-täjään tuli. Ja mennään sinne Vigintiin, näinpäin se oli. Justin Bieberillä on ihan oikein se, miten kävi. Kaikessa pitää olla reikiä vähintään yhtä paljon kuin reikä juustossa. Antenni-ongelmaa internetin guru Chris Prillo keksi laittaa teipin palasen vasempaan kulmaan. Eli se on semmoinen hyvä ratkaisu. Ja nyt Steve Jobs kirjoi, että miksen minä keksinyt. Niin, teippi. Se on ollut ilmasta. Se ei ole design, eikä se ole farkut. Ne lähettää muuten semmoisen, me ei sano Adobe, mutta siis Apple-tarran, minkä voi kiinnittää, mikä on just oikein kohonen. Joo. Internet-liittymien hinnat saisi olla maalla puolet pienemmät. Tänne maksaisi tällä hetkellä avaus mille tahansa Soneran liittymälle 136 euroa. Mitä? Avaus 136 euroa, no joo. Ja saat pulittaa 8/1 letkusta 50 tekee kuukaudessa. Hemmetinmoisia natseja. No se on fakta. Mielestäni olisi oikein, jos hieno viestintäministeri tekisi maksimihinnat kullekin liittyvän nopeudelle, niin operaattorit ei saisi tehdä ylihintaisia oikeista hinnoista tarjouksia. Ja ottaa ne pois, kun alkaa omatonto kolkuttaa, vaan ne oikeat hinnat olisi niitä minimejä. Se muuten, tuo liittyy siihen, että Suomessa internet on nyt ihmisoikeus. Kyllä. Ja spekuloitiin sitä, että onko maksimihintoja, niin itse asiassa sille 1 megan yhteydelle, mikä on tämä nyt lakiin kirjattu, että se vähintään pitää olla, niin siinä on määrätty, että sen täytyy olla kohtuullisen hintainen. Ja siinä taisi olla niin, että se ei saa maksaa 30 euroa enempää kuussa. Ja sitten siinä kuitenkin se tulee 1 megan. Niin, ja sitten startti on kuitenkin 136 niin. Euroa. Se on, mutta mä en tiedä itse asiassa, miten se vaikuttaa siihen, koska periaatteessa se kytkeminenhän nimenomaan on se oikeus. Aivan. Että jos olisimme journalisteja, niin olisimme voineet tietysti kysyä tätä jollain, mutta ei nykyään edes voi kysyä, kun kaikki on kesälomilla. Niin joo. Hyvä syy. Ja vielä jatkaa, että Bonnie, if you're reading this, please send me a puhku t-shirt. Näitä odotellaan. Ehkä joskus. Kaikki korvat antaa palautetta, onko Pörni hiljainen mumina tämän ohjelman tavaramerkki vai miksi jokaisessa jaksossa on aina ollut niin vaikea kuulla, mitä hän sanoo. Kyllä, on. Kun taas muiden äänet ovat yleensä selkeitä ja kuuluvia. Ikävää, jos pitää säätää kuunnellessa volumet hiljaisimman puhujan mukaan, koska sitten kaikki muut ovat häiritsevän kovalla. Henrik voisi ehkä opastaa häntä EQ:n ja kompressorin käytössä. Muilta osin tällä ohjelmalla on mukava tappaa aikaa. Se ansaitsee sen. Joo, eiköhän sitten vastaa, että ilmeisemmin on tavaramerkki, mutta kiitos palautteesta ja pyritään parantamaan tätä tilannetta. Katsotaanko nyt parempi. Kompressoria ei studiossa ole. Ehkä joskus budjetti antaa myöden sellaisen hankintaan. Nyt täytyy vaan vääntää omaa nuppia kovemmalla. Meillähän on alustavasti ollut suunnitelmissa, että minä tulisin vierailemaan Pörnin pod-studioissa, niin voitaisiin katsoa, että jos siihen softakompuran pystyisi asentamaan. Ja siinä on kauheasti estettä, että miksi ei. No ei, itse asiassa tässähän on softakompura tässä, tässä Linukka-jutussa, mutta siinä on vaan se ongelma, että koska siitä menee sitten kaikki läpi ja sitten kun soittaa musiikkia ja muuta vastaavaa, niin okei, se on ongelma, mutta sitä täytyy pohtia, varmaan se saa jotenkin. Joo, plus sitten voitaisiin katsoa myös, että minkä hintaisia ne on ja mitkä on ne sudenkuopat, mitä ei kannata hommata, mutta mikä olisi kuitenkin halpa semmoinen, koska lisää kätkettejähän on aina kiva hankkia, mistä menee piuhoja, missä vilkkuu valoja. Mä haluan semmoisen. Eikö sulla ole Mac? Oh. I don't care. mutta voi miettiä signaalireittiä sitten senkin kautta ja sille saa vaikka miten. No joo. Linux ja ääni on, se on tullut Linukastissakin usein todettua. Ääni on tällä hetkellä ehkä vielä Linuxin se niin kuin heikoin osa-alue, että jopa video on alkanut parantua siellä konkreettisesti, mutta ääni on vielä vähän huonosti. No tätä tutkitaan. Kiitoksia tästä palautteesta. MK9 pistää palautetta myös iPhone 5, ei luultavasti enää ole antenniongelmaa, missä sitten on linkkivinkki tämmöiseen hienoon iPhoneen, jossa on humongous antenni. Kiitos tästä. Ja minne kommentin esikatselu puhuu sivulta? Hauska kuva. Eikö ole kiva kaikki podcastin kuuntelijat? Ja minne kommentin esikatselu puhuu sivulta on hävinnyt? Minä en tiennyt, että semmoista edes oli siellä, joten jos on hävinnyt, niin I don't know and I don't care. Tässä on Steve Jobs ja sillä on farkut jalassa. Katsotaan, jos on jonnekin mukaan hävinnyt. Paina paniikkinappulaa ehkä. Me lisätään paniikkinappulaa. Kirjoitan ekalla kerralla oikein. Mun mielestä niitä pystyy kyllä muokkaamaan, en tiedä, jos on rekisteröitynyt. Henkru pistää palautetta ainakin tämän jutun mukaan, ja sitten siinä on linkki 1 megan laajakaista, voidaan myös toteuttaa langattomasti. Tästä me käytiin siis keskustelua. Ei niin, hei, toi oli just se, mistä mä luin tästä vaikka se onkin tämän IT-nytin juttu, että siihen voi suhtautua pienellä varauksella. No. Tai aina niin pienelläkään. Yksi, jos virhe tapahtuu. No, kyllä minä DigiTodayinkin soimasin yhden aikaisemmin pois, joo. Sitten. Mutta ehkä siis näin. Koska minähän en ole koskaan tehnyt ainuttakaan virhettä. Ei ole. Eikä puhujan kuulemma muutenkaan. Kokemusta on, pistää palautetta. No mahtavaa. Minun suurin ongelma onkin aina ollut se, että patterit pitää laittaa tietyllä tavalla koteloon. Nyt oli kyllä Microsoftilta niin kuin riman alitus. Parasta koko jutussa on se, että kyseinen keksintö on ollut käytössä kaikissa verkkovirtalaitteissa ainakin toisesta maailmansodasta asti. Sitä maagista laitetta kutsutaan tasasuuntaajaksi. Tai no, myönnetään. Jos pattereita on useampia, niin kytkentä on hieman hankalampi, mutta silti toteutettavissa ilman digitekniikkaa. Eihän sinne digitekniikkaa ollutkaan. Ymmärrän kyllä pointin, että ei se nyt ole se niin maailman mullistavin keksintö, mutta minusta se oli sellainen hauska näppärä keksintö, joka oli asiallista kehittää. Kyllä. Me saadaan Microsoftin pohjanoteeraus myöhemmin tässä ohjelmassa. Tuo oli ihan hauska juttu. Vielä mitään. Ei tässä vielä mitään. Kiitoksia palautteesta, niitä saa jatkossakin laittaa myös ohjelman asioista, tai sitten jos tosiaan ääni ei kuulu kunnolla, niin valittakaa ihmeessä. Yritetään aina korjailla. jos vaikka se on, kun onnistuisikin joskus tämä korjaus. Mennään eteenpäin, ja paska tekijänoikeusjärjestelmä, paska, Norjan teosto kehuttaa meidän artisteja jättämään Spotifyn. Norjassa musiikin tekijänoikeuksia valvova järjestö kehottaa jäseniä lopettamaan yhteistyön Spotify musiikkipalvelun kanssa. Itsenäisten levyyhtiöiden edunvalvontajärjestö Fonon mielestä Spotify maksaa liian vähän korvauksia palvelussa soitetusta musiikista norjalaisille muusikoille. Jos joku kuuntelee podcastaa, enkä voi ymmärtää, miksi kukaan niin tekisi, niin tai miksi ei tekisi. Niin pahoittelen, he ovat kuulleet minun tämän möykkäyksen jo aikaisemmin. Taas tätä on käsittämätöntä. Siis mun mielestä se on jo häpeällistä, jos muusikko ei tiedä omasta ammattistaan sen vertaa, että ei tiedä, että ei se ole Spotify, joka sen määrittää sen lisenssin ja royaltimaksun. Sehän nyt olisi aivan käsittämätöntä, jos ne tekisi, vaan se on määritelty aikaisemmin, ja sen määrittelee, Suomessa se määrittelee eduskunta, mä en tiedä, miten se määritellään Norjassa, en tunne paikallista lainsäädäntöä niin tarkkaan, mutta siis ne maksavat ihan sen saman royaltin kuin mikä tahansa muukin nettiradio, ja siis kun siis mä en ymmärrä sitä, jos artisti ei ymmärrä paikallista tekijänoikeusjärjestelmää, siis sanotaan länsimaista, kun minäkään tiedän Norjan hienoksista sen enempää, mutta länsimaista, koska näin tämä menee ainakin kaikissa minun tuntemissani sivistysmaissa ja Yhdysvalloissa, niin menee sillä tavalla, että se määritellään muualla. Jos artisti, sen ehkä ymmärtää, että jos artisti nyt ei ole siihen niin perehtynyt, mutta kun tekijänoikeusjärjestökään ei ymmärrä näköjään, että miten tämä tekijänoikeus toimii, niin minusta se on jo aika käsittämätöntä siinä vaiheessa, koska se on tosiaan sama royalti, minkä maksaa kaikki muutkin, ja sen määrittää joko tekijänoikeusjärjestö itse, tai sitten se määrittelee lainvalvojat, joten tämä on niin kuin semmoinen, että no ei me taideta jaksaa tehdä meidän duuneja, että lähtekää sieltä Spotifysta. Käsittämätöntä toimintaa niin kuin joka paikassa. Ja sitten artistit, jotka eivät vaivaudu opettelemaan omaa ammattitaitoaan semmoiseksi, että ymmärtäisi noita asioita, niin menee siihen mukaan. Totta kai. Musta on häkellyttävää, kuinka monikin menee siihen mukaan ja ei ymmärrä näitä, että olihan Eerokin ohjelmassa joskus, jossa keskusteltiin, ja sekin oli sitä, että no aikaa meidän bändin biisejä sitten Spotifyhin laitetaan. No, ei ole, en soimaa Eeroa, koska ei keskusteltu kauhean pitkään ja siitä, ja mutta olen huomannut, että se on kuitenkin ihan ok, että niitä sitten soitetaan ilmaiseksi podcasteissa, mikä on hienoa. Mutta siinä on minusta jonkinlainen kognitiivinen dissonanssi. Eero, jos kuuntelet, niin perustele ihmeessä. En tarkoita tätä kammottavana hyökkäyksenä selkäsi takana. Mutta joo, ehkä sitä voikin. Ja varmaan näistä päätellen, mitä nyt on kuullut, niin olisi syytäkin keskustella, että mikä tämä royalti sitten voisi olla asiallinen. Mutta niin kuin, ei se ole mikään tapa keskustella royalteissa, sen tuommoinen, että ei meitä saa tämmöisissä palveluissa laittaa. Kaikkiin muihin palveluihin saa kyllä laittaa, mutta tähän ei saa laittaa, tähän palveluun. No, tässä on kuitenkin aina se positiivinen puoli, että mä tiedän, että myös Norjan tässä itsenäisten levyyhtiöiden edunvalvontajärjestö Fonomiin, niin siellä on ihmisiä, jotka kuuntelee tätä, ja nyt ne tietävät sen, että hetkinen, tähän voidaan vaikuttaa muuta kautta. Jotenkin ehkä me fiisastua tästä näin. Ja alkavat keskustelemaan, että hetkinen, kuka sitä hinnan on määrännyt? Sinä. Ai, toi se on toi summa tossa. Ja se, no. Spotify muuten taisi, mä en silloin nostanut sitä uutiseksi, eikä se nytkään varsinainen uutinen, mutta ehkä ihan tähän keskusteluun huomionarvosta, että Spotify ilmoitti maksaneensa viime vuonna 8 kertaa enemmän royalteja kuin edellisvuonna. Mikä on ihan loogista, koska sen kasvu on ollut räjähdysmäistä. Se voi silti olla liian vähän ihmisten mielestä, ja se on keskustelu, jota itse asiassa käyn oikein mielelläni, mutta jos ihmiset, joiden pitäisi säätää näitä asioita, eivät edes osaa esittää oikeita kysymyksiä, niin se on minusta surullista ja huolestuttavaa. Kyllä, se on totta. Toinen, mikä on surullista ja huolestuttavaa, on paska patentti, paska, jossa sitten taas Microsoft, oi rakas Microsoftimme, patentoi kirjanlukijan sivunvaihtoanimaation. Kyllä, eli se on ollut joissain aikaisemmissakin kirjanlukusoftissa, mutta nyt se tuli sitten erityisesti esiin tässä Applen iBook-softassa, koska Stevellä oli farkut jalassa, että vaihtaa sivua, niin se on semmoinen animaatio, joka niin kuin näyttää siltä, että sä oikeasti käännät sivua. Ja nyt sitten Microsoft meni ja patentoi tämän. Tai no, ne patentoisi jo viime vuonna, ja nyt se ilmeisesti sen patentti annettiin. Ja se on käsittämätöntä, että sitä keskustelua käytiin, että onko softapatentit hyvä asia. Niin tässä nyt nähdään, että softapatentit ei ole hyvä asia. Voi patentoida jonkun täysin päivän selvän animaation. Niin, mikä on siis niin kuin sama, kun sä kuvaisit videolla sitä, kun sä käännät sivua ja rajastat sen. Se on se sama. Sitäpä sitä käytetään aika paljon niin kuin tämmöisissä flässimuotoisissa makasiinityyppisissä ratkaisuissa, mitä voi netissä lukea, joten tätä on käytetty vaikka kuinka paljon jo aikoja sitten. Ja mitään uutta ole. Patentin hylkäävä peruste pitäisi olla nimenomaan se, että tätä on käytetty aikaisemminkin monissa paikassa, mutta amerikkalainen patenttijärjestelmä ei välitä enää ollenkaan omista säännöistä, vaan semmoinen, että hei, mä patentoisin tämmöiseen, että jos laittaa sormen nenään, niin sit sieltä saa räkää ulos tälleen näppärästi. Ja sit, no joo, mutta ihan helkkarin hyvä idea. Totta, mä en ennen saanutkaan räkää ulos nenästä, niin mä oon käyttänyt tätä paperia. Hei, patentoi se, joo. Joo, en mä tiedä. Se on. Ei tos voi muuta sanoa kuin, että miksi en mä patentoin. Joten jos minusta tämä on huomattavasti suurempi riman alitus Microsoftilta. Tai no, ei kai se ole tyhmä, joka pyytää, vaan se antaa. Ei, kyllä minäkin toinen olisin tehnyt, jos se olisi mahdollista. Totta, Mutta jos tuo on patentoitavissa, niin tämän jälkeen kaikki on patentoitavissa, ja se on aika huolestuttava. Vaikka joku oli laittanut tuonne Linukaastin asialistalle jonkun kolumnin otsikolla, miksi softapatentit ovat hyvä asia innovaatiolle ja avoin koodi on tuhoisa asia innovaatiolle teknologiassa. Täytyy, ja tämä oli niinkin valaistuneen kuuloiselta sivulta kuin IP Watchdog. Mä en lukenut sitä vielä, mutta se on tässä näitä, että pitää oikein lukea, että mitäköhän siellä taas joku selittää. Että tämä nyt on, minä nyt innostuinkin innovoimaan kauheasti, kun tämmöinen patentti on saatu. Kyllä on hieno asia. Joo, pitää muistaa patentoida. Nyt on paljon kuitenkin paikkoja, mistä voi lähteä hakemaan niitä patentteja, kun tämmöinen menee läpi. Sitten, ei, mutta ei tota patentoitu, eikä totakaan. Sitä paitsi innovaatio alkaa olla yhtä lailla kirosana kuin monet muut tällaiset. Mä patentoin sen. Hyvä idea. Innovaatio on patentoitu. No joo, mutta tämmöinen. IBM hän yritti patentoida sen prosessin, jolla patentoidaan asioita, ja se melkein meni läpi. Jossain vaiheessa tuli semmoinen, että ei kun hetkinen. Musta oli hieno. Ja IBM hän yritti just se sen takia, että jos me saadaan tää läpi, niin ehkä tähän tulee jotain järkeä vastaisuudessa. Joku herää jossain. Mutta sinänsä itse asiassa harmi, että se ei mennyt läpi. Se olisi ollut huikeeta. No joo. Mut tämmösiä keissejä meillä oli tällä kertaa. Listan saatu läpi ja hikiä on vuodatettu ja bon aquaa juotu. Tää ei ollut sponsoroitu mainos, mutta join kuitenkin. Seuraavaksi mennään syömään sipsejä, että saadaan suolaakin kehoon. Kiitoksia Henrik jälleen kerran, että olit paikalla. Sulla ilmeisesti olikin viileämpää siellä. Sipsit itse asiassa ovat tuhoisampia hampaille kuin limonadi. Niin sen jälkeen, kun ollaan syyty niitä sipsejä, niin ei ole limonaadiakaan sen päin. Pestään hampaat kuitenkin sen jälkeen. Liika hampaiden pesu ei ollut hyväksi hampaille. Mikään ei ole hyväksi kenellekään. Ei niin, paitsi puhujainkulma. Puhujainkulma on hyväksi kaikille. Ja TV, koska sillä on farkut jalassa. Ja paniikkinappula, koska sitten ei ole niin kuuma. Aivan, nyt mä painan paniikkilapusta. Lapusta, kun siis napusta. Nappulasta. I don't care. Se löytyy tuosta. Ei löydykään. Tuolta. Kyllä. Sieltä löytyy panikäppä. Kiitoksia, että olitte itse kuuntelulla podcastina tai sitten liveissä. Ja kiitoksia, että olette laittanut palautetta. Ja niitä voi laittaa jatkossakin. Osoite on tällöin tämmöinen kuin palautajat@puhujainkulo.com, jos sähköpostilla haluat sitä laittaa. Voit myös vierailla meidän web-sivuilla osoitteessa www.puhujainkulo.com. Ja laittaa palautteen sinne. Facebookista meidät löytää osoitteesta facebook.com/puhujainkulma ja Twitteristä twitter.com/puhujainkulma. And Leola Board, if you're listening to me, please give me a puhku t-shirt. Metakarta. Odotas, mä painan paniikkinappula. Mm-hmm. Mun piti tehdä tää just niin se tuohon loppuun, mutta sit mä en ehtinyt. Tässä on paniikkinappi.